Confesionalizare se înțelege o nouă simbioză a autorităților ecleziastice și de stat, a politicii episcopului și a conducătorului laic. Se înțeleg procesele, mecanismele și instituțiile de acțiune comună a autorităților ecleziastice confesionale și a celor seculare confesionale asupra vieții sociale, politice, culturale și economice a societăților catolice și protestante europene din perioada modernă timpurie. Conceptul de confesionalizare, mai precis de formarea confesiunilor, confessionsbildung, a fost introdus în circuitul științific în anii 1950 de către istoricul german Ernst Walter Zeidel, pentru a indica unele procese ale vieții religioase din Germania în secolele 16-17. Prin formarea, constituirea confesiunilor, Zeidel înțelegea procesul de expunere reciprocă a confesiunilor creștine din punct de vedere teritorial, organizațional și ideologic. Proces ce se desfășura în cadrul confruntării reformă, contrareformă sau reforma catolică în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și în prima jumătate a secolului al XVII-lea. În perspectiva lui Zeidel, confessionsbildung este un fenomen ce ține de domeniul istoriei eclesiastice, o tendință de dezvoltare în cadrul uneia sau alteia dintre ramificațiile creștine. Mai târziu, alți istorici au descoperit și au descris legătura dintre evoluțiile din interiorul bisericii și dezvoltarea structurilor politice, sociale, culturale și chiar economice din societățile Europei Occidentale și Centrale. Heinz Schillig și Wolfgang Reinhardt, independent unul de altul, au ajuns la concluzia că fenomenul descris de Zeidel poate fi văzut nu numai ca o trăsătură caracteristică a istoriei ecleziastice, ci și ca o dezvoltare socială care a jucat un rol fundamental în istoria Europei moderne. Schillig și Reinhardt au început să vorbească nu despre formarea confesiunilor, adică confessionsbildung, ci despre confesionalizare, confesionalizare, un fenomen care nu a avut o evoluție simultană și nici nu a fost omogen în diferite regiuni ale Europei. În cercetarea științifică, conceptul de confesionalizare este necesar, pentru că în Europa modernă, structurile ecleziastice, statale și sociale rămâneau într-o legătură foarte strânsă, iar evoluția socială, culturală și economică depindea în mod decisiv de faptul că statul și biserica acționau conform imperativelor confesionale. Tocmai de aceea, confesionalizarea trebuie considerată ca fiind unul dintre procesele care au avut o influență determinantă asupra istoriei europene și asupra formării identității europene. Aproape paradoxal, confesionalizarea, împotrivindu-se procesului de secularizare, s-a dovedit a fi un aspect esențial atât a tranziției spre modernitate, cât și a însăși genezei civilizației europene moderne. De fapt, împreună cu aspectele disciplinării sociale, adică social disciplinării, și raționalizării sociale, de care s-a ocupat foarte mult Max Weber, confesionalizarea constituie preludiul sau începutul fenomenului confesionalizării, modernizării. Astăzi, cercetătorii includ în noțiunea de confesionalizare și în descrierea proceselor care au însoțit-o, toate consecințele politice, culturale și sociale pe care le-a avut acest fenomen. Un fenomen ce a cuprins aproape toate sferele vieții. Scara întinsă pe care se desfășurau procesele de confesionalizare, profunzimea și ponderea acestora erau condiționate de faptul că epoca modernă timpurie rămânea o perioadă în care religia continua să influențeze în mod decisiv majoritatea aspectelor sociale. Legătură cu aceasta, istoricul german Karl Grueting afirmă: în această perioadă, al cărei conținut peste tot în Europa continua să fie determinat de creștinism, iar în comparație cu evul mediu, Europa era mai creștină datorită reformei și consecințelor acesteia, deci în această perioadă prezența lui Dumnezeu în această lume, teamă de păcat, existența infernului și a lumii de dincolo alcătuiau de la sine înțeles temelul vieții. Obiectul discuției îl puteau constitui numai căile care duceau spre dobândirea milei lui Dumnezeu. Totul purta o amprentă religioasă și totul era pătruns de chestiunile religioase și chiar mai mult chestiunile confesionale ale acestei epoci. Am încheiat. cred și tare. Fenomenul confesionalizării a fost inițial identificat numai cu spațiul protestant. Ulterior s-a constatat că o asemenea perspectivă științifică este greșită, fiind inițiată discuția despre confesionalizarea catolică, proiectată de aproximativ aceleași principii ca și confesionalizarea protestantă, purtând însă amprenta specifică a catolicismului postbizantin. Anticipând obiecția că în istoria catolicismului nu a avut loc evoluții radicale care să fie pus bazele confesionalizării, adică să fie cerut construcția unui nou sistem ecleziastic confesional, Wolfgang Reinhardt, ținând seama de schimbările fundamentale din interiorul catolicismului din secolele 16-17, admite că în aceste schimbări poate fi văzută o reformă conservatoare. Totodată, el atrage atenția că varietatea de forme locale ale catolicismului permite să se vorbească nu numai despre o tradiție catolică unitară, ci și despre mai multe variante ale catolicismului în cadrul aceleiași biserici. Având în vedere faptul că confesionalizarea este un fenomen al culturii creștine europene, e greu să nu-ți pui întrebarea: cum se poate stabili corelația dintre experiența culturilor ortodoxe și experiența confesionalizării pe baza tradițiilor creștine apostolice? După anul 2000, a fost pusă problema confesionalizării ortodoxe, în legătură cu Biserica Ortodoxă din Polonia Lituania, și anume cu așa numita renaștere ortodoxă, în special tot ce ține de Academia din Ostrov, iar mai târziu cu căutarea unui model confesional în condițiile create de Unirea Bisericească din 1595-1596 de la Roma și Brest, de contactele directe cu cultura poloneză și de relațiile cu ortodoxia românească, greacă și moscovită. Se poate afirma că în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, confesionalizarea ortodoxă din legatul polono-lituanian a fost susținută de frățiile ortodoxe, instituția căror existență se datorează concepției specific ortodoxe despre rolul laicilor în biserică. Aceste instituții, adică frățiile, deseori erau în conflicte acelbe cu episcopatul ortodox. Mă refer la spațiul Republicii Nobiliare, a Poloniei Lituaniei. Dar importanța lor în menținerea ortodoxiei în sistemul politic și multiconfesional al Republicii Nobiliare după unirea din 95-96 este covârșitoare, având în vedere faptul că rutenii se confruntau cu tema stăpânirii catolice heterodoxe. Se poate admite că relația cu această stăpânire, mai ales după unirea cu Biserica Romei, era percepută ca fiind în contradicție cu concepția bizantină privind raporturile dintre biserică și stat. Aș putea să spun că frățiile ortodoxe, alături de puținii magnați care și-au păstrat ateliere la Biserica Ortodoxă, jucau rolul autorității laice în procesul de confesionalizare a rutenilor neuniți. Activitatea lor devine mai puțin însemnată odată cu înscăunarea ca mitropolit al Petru Mobilă, care, datorită originii sale aristocrate, a putut să-și realizeze planurile de redobândire a drepturilor și posesiunilor comunității laice și ale Bisericii Ortodoxe Lucrurite până la 1595, ceea ce însemna consolidarea instituțională a Bisericii în raport cu puterea laică heterodoxă. Fără a pune sub semnul întrebării caracterul tradițional bizantin al vieții bisericești și culturale căreia îi aparținea, Petru Mobil a deschis mitropoliei de la Kiev calea spre emancipare de cultura Constantinopolului, orientându-o spre formele și sursele culturale occidentale renascentiste și cele ale umanismului creștin profesat în cadrul protestantismului și al reformei catolice, ceea ce însemna de fapt intrarea în spațiul cultural al epocii moderne. Da. Adică în Bildungsvelten sau Republica Literarie. Astfel, Petru Mobil a creat în lumea ortodoxă o nouă cultură teologică care s-a dezvoltat independent de cultura teologică scrisă în limba greacă și care a radiat în vecinătate. Pepe Panaitescu consideră că programul de renodare a legăturii cu tradiția primelor veacuri creștine și aceasta chiar prin remodelarea în sens ortodox a culturii societății lui Iisus, destinat program să destinat să întrerupă procesul de aderare a eparhiilor ortodoxe rutene la Biserica Unită, era gândit de mobilă în cheie culturală, școala și tiparul. Potrivit istoricului român, aceeași atitudine Petru Movilă a avut-o și în acțiunile sale față de Moldova și țara românească, aflate în o criză de cultură, pe expresia lui Panetescu. Datorită interesului constant, firesc având în vedere, istoria familiei, al lui Petru Movilă față de cursul evenimentelor politice și culturale din Moldova și țara românească, mitropoliții din cele două principate au devenit familiari cu aspectele instituționale și spirituale reformelor movilene, ceea ce i-a ajutat să impună, în colaborare cu puterea politică, modele de înnoire în propria cultură și viață bisericească. Și continuare, detalii, o să le citiți în studiul care va apărea în volumul nostru. Mulțumesc.